पहला प्रश्न है, सुप्त अवस्था में प्रेरणा हमें कहाँ से उत्पन्न होती है? मन से। अच्छा। दूसरा प्रश्न है, सुप्त और व्यासक्त दोनों स्थिति में क्या आत्मा प्रेरित नहीं करता है? सुप्त स्थिति में जब हमें कोई ज्ञान होता है बाहर से, उस समय आत्मा प्रेरित नहीं करता, और व्यासक्त मन की स्थिति में भी जब हमें कोई अन्य ज्ञान होता है, उसमें भी आत्मा मन को प्रेरित नहीं करता है। केवल जागृत अवस्था में ही आत्मा प्रेरित करती है। व्यासक्त भी जागृत में ही आता है। जागृत की दो स्थितियां हो गई, उन्होंने व्यासक्त को दो ढंग से बताया, ठीक है। मैं अभी आपको देख रहा हूँ, ठीक है, आपका प्रश्न सुन रहा हूँ, आपको उत्तर देने में लगा हूँ, आत्मा व्यासक्त हूँ। इसी समय मैं चाहूँ तो दूसरी तरफ भी जा सकता हूँ। ये जागृत अवस्था है, और व्यासक्त होते हुए भी इच्छा अनुसार दूसरी जगह जाया जा सकता है, ठीक। यह है आत्मा की इच्छा पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। लेकिन यदि मैं कहीं जा सकता हूँ और अचानक कोई तीव्र ध्वनि हो जाए, तो उसको मैं सुनना नहीं चाहता था, मैंने प्रयत्न भी नहीं किया, लेकिन अचानक होता है तो मैं चौंक करके उधर देखूंगा या हिलूंगा कि जो कुछ करूंगा, ये आत्मा की प्रेरणा के बिना हुआ है। ये व्यासक्त स्थिति, जागृत अवस्था में व्यासक्त है और विषय तीव्रता से अगर उपस्थित हो जाता है, तब आत्मा की इच्छा प्रयत्न के बिना भी मन से हमें उसका ज्ञान होता है। इसको आधुनिक दृष्टि से ऐसे भी समझ सकते हैं कि सामान्य रूप से वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि मस्तिष्क से हमारा नियंत्रण होता है। आत्मा वाला पक्ष भी छोड़ दीजिए, उनकी कथन की दृष्टि से मैं बोल रहा हूं। अभी कोई भी संवेदना है तो पहले मस्तिष्क तक जाती है, फिर मस्तिष्क उसमें निर्णय करता है कि इसके क्रिया के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाए, वहां से हटे, उससे युक्त रहे, उपेक्षा करें इत्यादि। लेकिन जब अचानक हमारे को कुछ होता है तो वो संवेदना हमारे मस्तिष्क तक नहीं जाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी में ही कुछ स्थान ऐसे बने हुए हैं, वहीं तक जाती है और फिर हम क्रिया भी कर देते हैं और बाद में मस्तिष्क तक पहुंचती है। हालांकि बहुत कम अंतर रहता है कुछ क्षणों का, लेकिन तत्काल प्रतिक्रिया जो करनी होती है वो मस्तिष्क तक भी संवेदना नहीं जाती है, रीढ़ की हड्डी में ही ऐसे केंद्र बने हैं, वो ही अपने आप हमारे को उस स्थिति से बचा लेते हैं, हटा लेते हैं, चौंक के हम एक तरफ हो जाते हैं, फिर देखते हैं क्या हुआ और मैं क्यों चौंका था। इसको प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जो अचानक हुआ और हमने कर लिया, ठीक है। तो ये मैं उसकी समानता इससे करना चाह रहा हूं। हम आत्मा को भी मानते हैं, तो आत्मा तक सूचना पहुंची और आत्मा ने फिर प्रेरणा की, निर्णय किया बुद्धि के माध्यम से कि प्रेरणा की मन को, ये प्रक्रिया हम मानते हैं। लेकिन ये जो अचानक स्थिति है, जैसे वैज्ञानिक आजकल अचानक स्थिति के लिए कहते हैं, ये भी अचानक स्थिति है, स्थिति एक ही है। वो भी मानते हैं कि मस्तिष्क तक सूचना नहीं जाती, रीढ़ की हड्डी नहीं, जो तंत्रिका तंत्र है वहीं से ही हाथ हटाने का या चौंकने का पृथक होने का निर्णय हो जाता है। एकदम से हाथ में क्रिया होगी, पैर में क्रिया होगी, ठीक है, सिर में क्रिया होगी, जहां भी होनी है एकदम से आंख खोल लेंगे हम। ये शरीर की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। हालांकि बहुत तीव्रता से मस्तिष्क तक सूचना जाती है और वहां से क्रिया भी हो जाएगी, प्रेरणा भी होगी, लेकिन उतना भी समय व्यर्थ न जाए, उस हानि से बचने के लिए अचानक हम पृथक हो जाए, ये व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है। उनकी दृष्टि से क्या प्रकृति ने कर रखी। तो ये मानते हुए भी कि जो भी सूचनाएं जाती है वो मस्तिष्क तक जाती है, फिर वहां से प्रेरणा होती है, ये मानते हुए भी ये वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है। ऐसी ही बात यहां पर समझिए, आत्मा तक सूचना जाती है और वो सारा क्रियाएं करता है, वो अपनी जगह ठीक है, प्राय वही होगा। लेकिन ये जो विशेष स्थितियां बताई, वहां पर आत्मा मन को प्रेरणा नहीं करता, क्योंकि आत्मा को ज्ञान ही नहीं है, लेकिन फिर भी मन के स्तर पर, इंद्रिय के स्तर पर वो क्रियाएं हो जाती हैं। और ये हमारा प्रत्यक्ष भी है, आप सोच सकते हैं, सोने वाला एकदम स्पष्ट है कि जिस समय हम घंटी से जगे थे उस समय तो जगे हुए नहीं थे हम, और जगे बिना हम प्रेरणा कर नहीं सकते हैं, मन को, मन के साथ संबंध ही नहीं है हमारा, हम तो सोए हुए थे। तो इन उदाहरणों से भी, हमारे लौकिक व्यक्तिगत जो अनुभव है उससे भी ये बात पता लगती है, वैज्ञानिकों से भी ये बात पता लगती है। उसी बात को ये कह रहे हैं, इसमें कोई विपरीतता नहीं है, अस्वीकार करने जैसी स्थिति नहीं, बिल्कुल संगत बात है। ठीक है, एक और प्रश्न है चल। तो समाधि की अवस्था में जो मन है आत्मा और विषयों से हट जाता है, अकेला हो जाता है, असंप्रज्ञात में। आपका कहना था कि समाधि में आत्मा विषयों से, इंद्रियों से, मन से हट जाता है, संप्रज्ञात समाधि में बाह्य विषयों और ज्ञान इंद्रियों से हट जाता है, लेकिन मन के साथ संपर्क रहता है आत्मा का। और आत्मा से मन का आत्मा से संपर्क, आत्मा का मन से रहता है ना, वो बोलो, वही तो बोला मैंने, संप्रज्ञात समाधि में। ध्यान दो, समाधि के दो भेद हैं, उस दृष्टि से मैं पहले अपनी बात पूरी कर लो फिर पर प्रश्न पूछना। संप्रज्ञात समाधि में आत्मा का मन से संपर्क रहता है, लेकिन बाह्य इंद्रियों से और उससे आगे जाए तो बाह्य विषयों से संपर्क नहीं रहता। ठीक है, अब असंप्रज्ञात समाधि है जिसमें चित्तवृत्ति निरोध होता है, उस समय आत्मा का मन से भी संपर्क नहीं रहता है, तो मन को कोई प्रेरणा नहीं करता है, और बाहर से भी कोई सूचना आती है वो मन तक रहती है, संपर्क नहीं रहता है। लेकिन ये जो नियम यहां बताया गया वो वहां भी काम करता है। क्या कि तीव्र आवेग अगर बाहर का है तो बलात् मन आत्मा से संयुक्त होगा, उसको सूचना देगा, आकस्मिक स्थिति है। स्वामी ने कह रखा है कि मैं अभी एकांत में हूं, कोई मेरे को सेवक बीच में बाधा ना करे, वो सामान्य रूप से उसका पालन करता है सेवक, लेकिन अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, अचानक कोई बड़ी बात हो जाए, तो स्वामी की स्वीकृति ना होते हुए भी उस सेवक आकर के कहे, ये स्वामी भी चाहता है। स्वामी ने कह रखा है कि मेरे पास मत आना, भी एकांत छोड़ दो, किसी को मिलने नहीं देना, लेकिन अचानक स्थिति हो गई और सेवक ने यह निर्णय ले लिया कि स्वामी ने तो मना कर रखा है तो मैं कोई सूचना नहीं दूंगा, अब बड़ी घटना घट गई, स्वामी जी बाहर आए बाद में, और अब तो स्वामी यानी जो धनी व्यक्ति है जिसका सेवक है उसने बताया भी ऐसी ऐसी घटना हो गई थी, तो स्वामी क्या कहेगा आपको, धनवान क्या कहेगा, बताना चाहिए, ये आपने मूर्खता की है, मेरे कहने का ये मतलब थोड़ा था कि ऐसी आपत्ति काल हो तब भी आप मेरे पास ना आए, ऐसी स्थिति में तो बिना स्वीकृति के ही दरवाजा खोल के आया जाता है, ये आपकी ध्यान में बाधा हो जाएगी इसलिए मैं बोला नहीं, कभी स्वामी को स्वीकार नहीं होगा ये, क्योंकि सेवक किसके लिए है, स्वामी के हित के लिए है, ये मूल बात है। अब स्वामी ने जो आदेश दिए वो आदेश अपने हित की प्राप्ति के लिए तो है, और उसका कोई आदेश स्वामी की हानि कर रहा हो ऐसा सेवक निर्णय कर ले तो गलत है। ऐसे ही मन आत्मा का सेवक है, आत्मा स्वामी है, मन सेवक है। मन आत्मा के लिए है, आत्मा के हित के लिए है, और ये निर्देश पहले से है भी मेरा जो हित हो वो करेगा वो मन। ईश्वर ने भी ऐसी व्यवस्था कर रखी, ऐसे में यदि आत्मा के द्वारा कभी प्रेरणा न भी हो तो भी मन उसको सूचित करेगा। अब इसको मैं समाधि पे लगाना चाहता हूँ। समाधि के बारे में भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि समाधि लग गई असंप्रज्ञात, मन से कोई संपर्क भी नहीं है, तो कोई भले आके हाथ काट ले आपको पता ही नहीं लगना चाहिए। समाधि की कसौटी ये मानते हैं, बोलो आपके आके उंगली काट ले, आपका हाथ काट ले, आपके पैर में कील को ठोक दे जैसे जमीन में कील को ठोकते हैं, तब भी समाधि तो नहीं टूटेगी, क्योंकि आत्मा का मन से संपर्क ही नहीं है। संपर्क ही नहीं है तो भले हाथ कट रहा हो पैर कट रहा हो तो भी आत्मा तक तो सूचना पहुंचेगी नहीं, और अगर आत्मा तक सूचना पहुंच गई इसका मतलब है आपकी असंप्रज्ञात समाधि नहीं। ऐसा तर्क युक्ति लोग करते हैं, गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। विशेष स्थिति में सामान्यतः वो चित्त से पृथक है, मन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति यदि आ जाती है कि कोई हाथी काटने लगता है, कोई चाकू मार देता है आपको, तो व्यवस्था है, मन आत्मा को बोध कराएगा। आप उसके बाद भी अगर नहीं उस तरफ प्रवृत्त होते हैं तो ये स्वतंत्रता है हमारी, हमें पता लग गया कि कोई काट रहा है, हमने छोड़ दिया। हमारे को लघु शंका की हाजत होती है, शौच की हाजत होती है, इच्छा होती है, तो हम जानबूझ के थोड़ा करते हैं, वहां से सूचना आती है। अब फिर हमारी स्वतंत्रता है, हम अभी जाए ना जाए, अनुकूलता होती है तो चले जाते हैं, नहीं तो हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, फिर सूचना आती रहती है आगे आगे। अभी फिर हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसके अनुकूल चलते हैं नहीं चलते हैं, रोक के भी बैठ सकते हैं कोई ऐसी स्थिति है तो। यही बात यहां पर भी है। तो असंप्रज्ञात में आत्मा मन से संबद्ध तो नहीं होता है, लेकिन इन प्रबल आरोगों में तो आत्मा को सूचना पहुंचेगी, और इसको समाधि भले ही टूट रही है लेकिन ये समाधि का दोष नहीं है, एकाग्रता का दोष नहीं है। कोई बहुत एकाग्र होकर के ध्यान कर रहा है, केवल परमात्मा का विषय है, और ऐसे में कोई तीव्र ध्वनि कर देता है और उधर मन चला जाता है, तो ये कोई दोष वैसा दोष नहीं है कि भाई आपका मन एकाग्र नहीं है, इसको उस दोष में नहीं दिया जाता है। सामान्य स्थिति में कोई विचार नहीं आ रहा है दूसरा, और अंदर बहुत तीव्र अगर लगे हुए हों तो वो अनुभव ही नहीं होता है, वो भी एक बात है। जैसे कोई खिलाड़ी खेल रहा है और खेलते खेलते उसको चोट लग गई, गिर गया, कट भी गया, वो परवाह ही नहीं होती है उसको, उसकी उसको ध्यान ही नहीं आता है कि मेरे पैर कट गया है, वो खेल में इतना अधिक व्यस्त है लगा हुआ है, एक सीमा तक ठीक है वो, नहीं तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी वहां पर पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, उनको उठा के बाहर ले जाया जाता है, लेकिन थोड़ी सीमा तक कट जाए तो हम चिंता ही नहीं करते। सामान्यतः कट जाए तो हम उसकी चिंता करते हैं, लेकिन खेल चल रहा है, कोई विशेष स्थिति है तो वहां छोटा मोटा कट जाए तो हम कोई उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि दूसरा मुख्य विषय बना हुआ है, कोई भी जीवन का भी हो सकता है, खेल का भी हो सकता है, तो ये एक सीमा तक ठीक है, नहीं तो ये ईश्वर की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, ये सूचना तो देगा। आत्मा ही जब जब चाहे तब तब ज्ञान होगा ऐसा नियम नहीं है, आत्मा जब चाहे तभी मन में वृत्ति उठे ऐसा नियम नहीं है, प्राय ऐसा होता है, लेकिन ये अपवाद भी है। राजेश जी। ओम आचार्य जी, 169 पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति प्रथम दूसरी जी, इंद्रियों के अर्थ की प्रबलता बताई जा रही, ये तीव्रता और पटुता दो ही बताई है, तो पांचों के लिए दो ही आएगी या और भी पांचों की अलग अलग कुछ? सब में तीव्रता और पटुता पांचों पे लग जाएगी, पांचों पे लग जाएगी। एक और प्रश्न है पृष्ठ संख्या 170 प्रथम पंक्ति जी, ये चतुर्विधाना मानु नाम कहा है, चार कौन कौन से? आकाश को छोड़ करके, आकाश का ये परमाणु नहीं मानते हैं जी सामान्य रूप से, लेकिन एक प्रसंग आएगा आगे भी भाष्य में आकाश की सर्वव्यापकता के संदर्भ में, किस प्रकार की सर्वव्यापकता है, एक तो परमात्मा की तरह की सर्वव्यापकता है कि वो अणुओं के अंदर अंदर भी सब जगह विद्यमान है, तो क्या आकाश की भी ऐसी ही सर्वव्यापकता है? उस संदर्भ में आएगा, उससे ये पता लगता है कि ये भी अंततः है। तो उनको जो सांख्य आदि जो मानते हैं उस तरह से आकाश यानी जो प्रकृति से बना हुआ आकाश है, अवकाश नहीं। अवकाश भी सब जगह नहीं रहता है, जहां कोई वस्तु है वहां अवकाश नहीं है। और जो आकाश तत्व है प्रकृति से बना हुआ एक महाभूत जो है, उसके भी अणु होते हैं, उन्हें वहां संकेत मिलेगा। लेकिन सामान्य रूप से ये अपने स्तर पर आकाश के अणु नहीं मानते, आकाश को एक ही मानते हैं, नित्य मानते हैं, निरवय मानते हैं। इसलिए आकाश को छोड़ के बाकी चार को, चार जो लिखा है चतुर्विधानाम अणुनाम। और ये भूत सूक्ष्माणाम मनसा मन के भी अणु के रूप में ग्रहण करेंगे या सामान्य? भूत सूक्ष्माणाम तो भूत सूक्ष्म यानी पांच तन मात्र है, सूक्ष्म महाभूत सूक्ष्म भूत जो कहते हैं उनका ग्रहण होगा। और मन अलग है, मन चूंकि भौतिक नहीं है, अहंकार से बनता है, उस दृष्टि से वो अलग होंगे। एक और प्रश्न है 168 पृष्ठ पर जी, पीछे के सूत्र में दिया था व्याह तत्वाद अहेतु जी, तो ये अहेतु का जो लक्षण बताया है ये विरुद्ध हेतुवाभास के अंतर्गत आएगा या उपवास के अलावा है कुछ? विरुद्ध में आएगा, विरुद्ध में ही नहीं, सिद्धांत विरुद्ध होते हुए कि आप जो ये कथन कर रहे हैं कि आपके अपने उस सिद्धांत के विपरीत जाएगा। तो जितने भी हेतुवाभास होंगे इन पांचों में ही समाहित हो जाएंगे, इसी में कहीं ना कहीं कर लेंगे हम, क्योंकि उन्होंने पांच गिना रखे हैं संख्या करके भेद करके, तो इनके मत की दृष्टि से हम पांच में ही कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई विवेचना करके पांच की जगह कोई तीन करता है, चार करता है, एक बढ़ा भी देता है, तो एक अलग दृष्टि हो सकती है। लेकिन यहाँ पांच का है तो हम जितने भी हेतुवाभास मिलेंगे हम उन्हीं में ही कहीं ना कहीं समावेश विचार करके कर लेंगे। आचार्य जी, जब हम सोते हैं और स्वप्न देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है मैं स्वप्न देख रहा हूँ, सो रहा हूँ, और जब उठते हैं तब हमें ये भी लगता है कि हम अभी तक सोए थे, अब मैं उठना है, समय हो गया, ऐसे सब बोध होते रहते हैं। फिर बाद में हम उसको अवलोकन करके जान लेते हैं कि हमने अभी तक ऐसा ऐसा मेरा अंदर विचार चल रहा था, तो ये कहाँ हो रहा है ये ज्ञान की जो बोध? ज्ञान कहाँ हो रहा है? आत्मा में या आत्मा में? तो आत्मा तो फिर सोया नहीं, यदि वो सोते समय भी हमको बोध हो रहा है। वो आपके जो दो वाक्य हैं उस पर तो मैं कथन करूंगा अभी, क्योंकि आपने दो वाक्य शुरू में बोल दिए, वो आपकी मान्यता है, आपने बोले वो सत्य है या नहीं है, वो विचार के लिए मैं सामने रखता हूँ। आपने पहला वाक्य बोला कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमें पता रहता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। दूसरा वाक्य आपने बोला कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम सो रहे हैं। इसी पर प्रश्न है, जिस समय हम सो रहे होते हैं उस समय हमें पता नहीं होता कि हम सो रहे हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, किस स्थान पर हैं, कितना धन है, किस पद पे हैं, किस प्रतिष्ठा पे हैं, ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, कुछ पता नहीं होता। तो आप जिन दो वाक्यों के आधार पर अपनी आगे की बात कह रहे हैं वो दो वाक्य ही प्रमाणित नहीं है। सोते समय हमें नहीं पता होता कि हम सो रहे हैं, सोने से पहले पता होता है, सोने जा रहे हैं तंद्रा आ रही है उस समय पता लग रहा होता है कि हाँ नींद आ रही है, लेकिन तो सोने के बाद नहीं पता होता। और ये भी नहीं पता होता कि किस क्षण हमें नींद आई थी, जब तक विचार चल रहे थे हाँ तब तक चल रहा था, उसके बाद ही कभी मैं सोया हूं, लेकिन किस समय सोया ये भी नहीं पता लगता है हमें। और उठने के बाद हमें पता लगता है कि मैं अभी सो रहा था, क्योंकि जिस समय उठे उससे पहले के आधा एक घंटे की कोई क्रिया हमें दिखाई नहीं देती है अपनी, मैं क्या कर रहा था। जैसे अभी हम सोचने लगे कि मैं पहले सो रहा था या नहीं, तो हमें पता है कि हम 15 मिनट पहले ये कर रहे थे, एक घंटे पहले ये कर रहे थे, तो हम उसको सोना नहीं बोलते। लेकिन जिस समय उठते हैं उससे पहले का हमें कुछ बोध नहीं होता है, ना हम बिस्तर पर भी पड़े हुए होते हैं, तो स्थिति से भी पता लगता है कि हम तो सो रहे थे। तो पहली बात, निद्रा सुषुप्ति अवस्था में हमें ये पता नहीं होता कि हम सो रहे हैं। दूसरी बात, स्वप्न देखते समय भी हमें ये नहीं पता होता कि हम स्वप्न देख रहे हैं, उसको एक अंश में कहीं ले सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, नहीं तो स्वप्न देखते समय हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे वास्तविक चल रहा है, ये बोध नहीं होता कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जब थोड़ी नींद टूट रही है, थोड़ा स्वप्न भी आ रहा है, तो तो हमने देखा स्वप्न है, स्वप्न के समय तो वास्तविक ही समझ रहे थे, फिर थोड़ा जल जाते हैं क्योंकि ये तो ऐसी स्थिति नहीं, और सपने देख रहा था, फिर नींद आ जाएगी थोड़ी सी, और फिर थोड़ा सपना आ जाएगा, फिर नींद आ जाएगी, फिर टूटेगी। ये स्थिति जब चलती है तो हमें पता लगता है मैं सपने देख रहा हूँ, लेकिन वास्तव में स्वप्न देखते समय नहीं पता लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर हम जग जाते हैं, थोड़े तंद्रा की स्थिति रहती है, उस समय पता लगता है कि हाँ मैं ये स्वप्न देख रहा था, देख रहा हूँ। लेकिन स्वप्न देखते समय भी हमें ये बोध नहीं होता कि हम स्वप्न देख रहे हैं, उसको वास्तविक ही समझते हैं, ऐसा ही होता है जैसे वास्तव में देख रहे हैं। तो जो दो वाक्य आपने पहले बोले थे मेरी दृष्टि से वो भी ठीक नहीं है, तो उसके आधार पर जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि जब आत्मा सोया हुआ था तो फिर उसको कैसे ज्ञान हो रहा था, तो नींद में यदि हमें कुछ भी बोध नहीं हुआ फिर भी हम कैसे महसूस करते हैं कि हम सोए हैं, फिर उठने के बाद? उठने के बाद पता लगता है हमें जी, यदि उठने के बाद मेरा शरीर हल्का है, मेरा शरीर भारी है, मन बेचैन है, चंचल है, मूड है, इससे हमें पता लगता है कि मैं अच्छा सोया, बुरा सोया, नींद नहीं आई, सिर में दर्द है इत्यादि, ये जो हमें बोध होता है ना। तो सुषुप्ति के समय सीधे सीधे ऐसा हमारे को बाह्य ज्ञानेन्द्रियों से जो इस तरह का बोध होता है उस जो ऐसा जागृत अवस्था में वैसा वहां नहीं होता है, वो अलग हो जाता है। कभी निद्रा में जैसे किसी ने हमें अचानक उठा दिया या कुछ भयंकर आवाज आया, उस समय हमें ये भी लगता है कि मैं अभी तक सो रहा था, किसी ने आवाज कर दिया और हम उठ रहे हैं, तो ये अभी तक मैं सोया था या मैं सो रहा हूँ, ये बोध तो होते रहते हैं ऐसे? होता है, जिस समय ये बोध हुआ उस समय सो रहे थे या जग चुके थे? जिस समय जो बोध हुआ उस समय सो रहे थे, जग रहे थे? ये आवाज सुनते समय भी हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, जागृत है? सीधा उत्तर दीजिए, सो रहे थे। सो रहे थे कैसे कहोगे आप? फिर आपके सोने की परिभाषा में आपसे पूछूंगा कि सोना किसे कहते हैं, जगना किसे कहते हैं? परिभाषा यही है, जगना वो होता है जिस समय में ज्ञान हो रहा होता है, सोना उस समय होता है जिस समय में ज्ञान नहीं होता। ध्वनि हुई, आप जो घटना कह रहे हो ध्वनि हुई, हम जग गए और अब हमें जगने के बाद पता लगा कि मैं सो रहा था, और इतनी तीव्रता से होता है, उठते ही एकदम हमें पता लग जाता है कि मैं तो अभी तक सो रहा था। स्वप्न नहीं होता, आप डर रहे हो या कुछ अच्छा स्वप्न देख रहे हो सुख का या दुख का, और अपने उसी वेग में चल रहे हो, फिर अचानक नींद टूट गई तो क्या लगता है? अरे ये तो कुछ भी नहीं था, तो मैं तो डर रहा था या सुखी हो रहा था, खुश हो रहा था, कुछ भी नहीं था, ये तो एकदम आकाश से नीचे धरती से आ जाके पड़ गया हो जैसे। तो ये जो आप कह रहे हो वो जगने के बाद में होता है, निद्रा के समय, सुषुप्ति के समय नहीं होता है। अन्य पाठ के बारे में पूछना, इस विषय में मैं चर्चा चलाना। स्पष्टता से एक तीव्रता होती है वस्तु का तेजी से आना, ध्वनि है तो बहुत तीव्र आई, रूप है, प्रकाश है तो बहुत तीव्र आया, गंध है तो बहुत तीव्र गंध आई, अधिकता उसकी, और पटुता का मतलब वहां पर स्पष्टता, बोध की स्पष्टता। आगे वैसे इसका आएगा, इन्होंने मंदता किया है, पट धातु जो है ना वैसे तो पटगतऊ है, पटयत पाटयति जापयति इति पटु, उन्हारी कोश के अंदर स्वामी जी ने जो लिखा है, और यहां भी आगे आएगा, मैं आपको स्थल बताऊं, अभी आगे आएगा जहां इन्होंने उदाहरण दिए हैं इसके, इसी प्रसंग में आएगा जी। आगे आएगा अभी एक के। तो मेरे को भी स्थल नहीं आ रहा, तो मैं तो पटुता यहां पर स्पष्टता की दृष्टि से ले रहा हूं, इंद्रिय पाटव इत्यादि शब्द आयुर्वेद में प्रयोग होते हैं, इसकी बुद्धि बड़ी पटु है, इंद्रिय बड़ी पटु है, कुशल है ग्रहण करने में, लेकिन उस वो विषय ये पटुता जो मंदता है ना, ये तो मेरी समझ में नहीं आता, इसका मंदता अर्थ इन्होंने कैसे लिया है? श्रावल्य को खोल देना दोनों से, इव्रता और पटुता से। नहीं, दो अलग अलग हैं, पटुते द्विवचन दिया है इन्होंने, पूर्णता कह लीजिए। हाँ, पृष्ठ 183 निकालिए। महान शब्द है पटुस तीव्र इत्येतस्य ग्रहणम, या फिर ये पटु तीव्रता कई चीजों में आए हैं। अणु शब्दो अल्पो मंद इत्येतस्य ग्रहणम, महान शब्द है पटुस तीव्र। यहां से भी इतना स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, और आगे जब आएगा तब बताएंगे। यानी इसका तात्पर्य तो आपको समझ में आ ही रहा है कि बाहर से तीव्रता हो या स्पष्टता हो, दोनों तरह से तीव्रता होना और स्पष्टता होना, ये अगर उधर से है तो हमारे को जागरण हो जाता है। इसको चाहे तो आप यूं ले सकते हैं कि शब्द तो बहुत तीव्र था, लेकिन कोई बहुत गहरी निद्रा में है तो उसको उसका बोध नहीं हुआ। कई बार तीव्र शब्द होता है, व्यक्ति को थोड़ा सा होता है और हिल के और सो जाता है, उसको जगत वैसे नहीं चौंक के जग जाता कि क्या हो गया। एक व्यक्ति जग के उठ बैठता है और एक व्यक्ति बस थोड़ी सी गतिविधि होती है, नींद टूटती है, लेकिन सोते सोते में फिर वो वापस सो जाता है, उठता नहीं है वो कि क्या हुआ। एक है थोड़ी खड़खड़ हुई, एकदम जग जाता है, क्या हुआ, चौकन्ना हो गया, देखने लगता है। एक है खड़खड़ हुई, उसकी नींद टूटी, जगा नहीं हो वैसे, मतलब जगा मतलब हल्का सा जगा और वापस सो गया। तो उसने प्रभाव तो किया लेकिन बहुत कम किया, अभी पटुता नहीं है उसकी। शब्द तो उतना ही तीव्र था दोनों व्यक्तियों के लिए, ये चार जितने भी व्यक्ति थे उनके लिए शब्द की तीव्रता तो उतनी ही थी, लेकिन उनको जो ग्रहण हुआ उसकी पटुता में न्यूनता थी। एक की, एक को पटुता बहुत अधिक थी, उसमें बहुत स्पष्टता से वो बोध हुआ था, तो एकदम जग जाएगा, ठीक है। आचार्य जी, ये जो अभी की बात चलाए तो इससे पूर्व पक्षी का कैसे खंडन हो गया? पूर्व पक्षी का मत क्या था? पूर्व पक्षी का मत यह था कि जिसे आप प्रत्यक्ष कह रहे हो वो अनुमान है, जिसे आप प्रत्यक्ष कह रहे हो वो तो अनुमान है, और इसका तात्पर्य किया जाएगा कि प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं है। जो आपने प्रत्यक्ष कहा वो तो अनुमान है, इसका मतलब है प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण पे आक्षेप कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण का खंडन कर रहे हैं। तो सिद्धांती इस बात का खंडन कर रहा है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे सिद्धांती ने कहा वृक्ष इति, ये वृक्ष है, ये प्रत्यक्ष ही है, आप इसको कह रहे हो अनुमान है, इस बात का खंडन कर रहे हैं सिद्धांती। अभी और भी आगे चर्चा चलेगी, अभी थोड़ी हुई है। पर आचार्य जी, वो तो अवयव और अवयवी का जो प्रसंग है, ये इसमें तो इसमें भी तो अनुमान हुआ, हमने जो एक एक कण निकाल दिया तो वो घट नहीं रहा, चीज नहीं रही, तो इससे अनुमान हुआ कि वो पूरा सम्मिलित रूप ही घट है अवयवी। ये एक अलग विषय हो गया कि इसका सम्मिलित रूप अवयवी है या एक भाग से भी अवयवी का ज्ञान होता है, ये एक अलग विषय है, लेकिन अवयवी है ये हमें प्रत्यक्ष पता लगता है। ये तो निकालने का तो पूर्व पक्षी की तरफ से मैं बोल रहा था आपको, कि ऐसा कोई देखने लगे, पूर्व पक्षी कहे कि अवयवी है ही नहीं यहाँ पर, उस पक्ष में बोल रहा था मैं। सिद्धांति की दृष्टि से तो अवयवी का हमें बोध होता है सीधा, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है, वो अवयवी इकाई है, हम जो जानते हैं बोध होता है। एक और आचार्य जी, ये 171 पर पंक्ति जी, ये पहली पंक्ति के उत्तरार्ध से अवयव समूह पक्ष अवयव अंतराणी, ये वाली पंक्ति। हाँ, इसके लिए पहले जो प्रश्न है उसको देखिए, इसका अर्थ बताइए आप। किम पुनर्गृहमाणात एक देशाद अर्थांतरम अनुमेय मन्य से, तो इसको कह रहे कि क्या आप जो पुनर्गृहमान पुनः जो आप ग्रहण करते हो उसको पुनः देश के, वहां मत जोड़िए किम पुनर, एक अलग हो गया जी, एक देश के ग्रहण से अर्थांतरम अनुमेय मन्य से भिन्न अर्थ का अनुमान कर सकते हो? नहीं, गृह्यमान एक देशात, जो गृहित हो रहा है यानी प्रत्यक्ष से जो गृहित हो रहा है जी, उस एक देश से, वो वृक्ष का सामने वाला भाग जी, उससे जो अर्थांतर है, इससे जन्म जो है उसको आप क्या मानते हो, वो कौन है, क्या है वो? क्योंकि पूर्व पक्षी ने ये कहा कि हम सामने वाले भाग को ही देखते हैं और बाकी का हम अनुमान करते हैं, तो उसे पूछा जा रहा है कि ये जो बाकी है, अर्थांतर है, सामने वाले से भिन्न है, वो क्या है, उसको क्या मानते हो आप, जिसका आप अनुमान कर रहे हो, वो चीज क्या है, ये प्रश्न किया। अब इसके उत्तर दो तरह से आएंगे, जो समुदाय मानता है, समुदाय पक्ष वाला है, अर्थात जो अवयवी को नहीं मानता है, अनेक अवयवों का समुदाय मात्र है वृक्ष, वृक्ष अवयवी नहीं है, वो जो मानते हैं उनकी दृष्टि से अलग उत्तर बनेगा, और जो अवयवी और अवयव दोनों को मानते हैं उनकी दृष्टि से अलग उत्तर बनेगा। ठीक है, तो दोनों का उत्तर एक एक करके दे रहे हैं। तो कहा अवयव समूह पक्ष, अवयवों का समूह ही ये वृक्ष है, अलग अवयवी नहीं है, उस पक्ष में वो अर्थांतर क्या है, जो अनुमेय है, तो कहा अवयवांतराणी, अन्य अवयव, कौन से अवयव, अन्य कौन से, सापेक्ष पतन है, जो सामने दिखाई दे रहे हैं उससे भिन्न वाले, जो व्यवहित है, सामने दिखने वाले अवयवों की ओत में जितने अवयव हैं वो अवयवांतर कहलाएंगे। तो सामने दिखने वाले अवयवों से, गृह्यमान सामने वाले अवयवों से अगृह्यमान अवयवों का अनुमान होता है, तो अनुमेय क्या होंगे, अवयवांतराणी, ये एक उत्तर हो गया। आचार्य जी, अवयवांतराणी का यहाँ ढूंढीराज शास्त्री जी ने अवयवी लिखा है? नहीं, ये पहला वाला जो है वो पक्ष कौन सा है, देखो शीर्षक क्या दिया, अवयव समूह पक्ष, ये पक्ष कौन सा है, अवयव समूह वाला पक्ष है, ये अवयवी वाला पक्ष नहीं है, इसलिए अवयवी का प्रसंग ही नहीं है, कह ही नहीं सकते हम। एक दो भागों में बांट करके देखिए इस पंक्ति को, एक तरह से नहीं, अवयव समूह पक्ष है, इसका मतलब है ये अवयवी को नहीं मान रहा है, जो व्यक्ति अवयवी को नहीं मानते हैं उस पक्ष में कह रहा है कि अनुमान कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो किसका अनुमान कर रहे हैं, अवयवांतरों का, एक स्पष्ट शब्द है, अवयव समूह पक्ष अवयवांतराणी, अल्प विराम लगा हुआ है जी, एक बात हो गई पूरी, फिर क्या कहते हैं, ये हो गया स्पष्ट जी। दूसरा है द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष, भिन्न द्रव्य की उत्पत्ति हो जाती है अवयवों के मिलने से, अवयवों का समूह होते हुए भी वहां एक अवयवी उत्पन्न होता है नया, मिट्टी के कणों के मिलने से उस समूह में एक घट नाम का अवयवी उत्पन्न होता है, जब ये पक्ष मानेंगे तो ये है द्रव्यांतर। एक द्रव्य था उपादान कारण, मिट्टी के कण या तो वृक्ष के अवयव, और अवयवान द्रव्यांतर हुआ वृक्ष या घट, ये अवयवी। तो द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष, जिस पक्ष में द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है, जो इनका इनका पक्ष है, नया दर्शन वाले यही मानते हैं, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष तानी च, तानी मतलब अवयवांतराणी, कौन से अवयवांतर, सामने से भिन्न जो अवयवांतर है वो, और अवयवी च और अवयवी, ये दोनों अनुमेय होंगे इस पक्ष में, ये पूर्व पक्ष की तरफ से है। इस वचन को आप सिद्धांति के मुंह से भी दिलवा सकते हो कि यही आपको अवकाश मिलेगा अनुमेय बताने के लिए, और तो कोई चीज अनुमेय है नहीं। अवयव समूह पक्ष में सामने वाले अवयव हमें दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष हैं, तो अनुमेय क्या बचेगा, क्या है जो बचा है अनुमेय कहने के लिए, अवयवांतर, पीछे वाले, उसके अलावा भी कोई चीज है क्या, नहीं है। अनुमान में हम किसी ज्ञात से अज्ञात का बोध करते हैं, धुआं हमें ज्ञात है और अग्नि अज्ञात है, ये सामान्य बात है, उसी शैली से यहां लगाएंगे, वृक्ष के सामने वाले अवयव दिख रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष हो गए, अभी इससे जो जिसका हम अनुमान कर रहे हैं वो उसके पीछे वाले अवयव हैं, जो छिपे हुए हैं उसके पीछे व्यवहित है, वो अवयवांतर हुए, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या। तो सिद्धांति के मुंह से बुलवाना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि यही कह सकते हो आप, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस पक्ष में अनुमेय, और पूर्व पक्षी के मुंह से भी बुलवा सकते हो कि सिद्धांति ने तो पूछा किम अनुमेय किम पुनर अनुमेय मनने से, अर्थांतरम अनुमेय मन से किसको मानते हो आप? तब उत्तर दे रहा है कि अव्यव समूह पक्ष में अव्यवांतर और द्रव्योत्पत्ति पक्ष में द्रव्यांतर। अव्यवांतर तो रहेंगे ही और एक अवयवी भी साथ में वो मानता है, तो दो ही चीजें बची। और कुछ अवसर है क्या कहने को कि ये अनुमेय है? ये दो ही चीजें, इधर ये है इधर ये है। जी आचार्य जी, ये जो पूर्व पक्ष है इसी को ये व्याख्याकार बौद्ध मत कहते हैं, और जो न्याय दर्शन वाला है इसको सिद्धांती उत्तरदाता उत्तर। मैंने नीचे बौद्ध मत लिखा है जी, जो भी हो कोई भी मत हो वो पूर्व पक्षी रहेगा हमेशा, वो पूर्व पक्षी है। हाँ जी, यहाँ का न्याय दर्शन का सिद्धांत पक्ष अवयवी को मानने का है, वो अवयवी को मानते हैं, द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानते हैं। धागों से कपड़ा बना है तो कपड़ा एक नया द्रव्य उत्पन्न हुआ है ये मानते हैं। कोई कहने लगे नहीं कपड़ा कुछ नहीं है, ये तो धागों का समूह मात्र है। कह जी आपने ये पुस्तक लिखी है, एक नया का मैंने पुस्तक लिखी है, मान लो नया दर्शन है। तो पुस्तक क्या है? अक्षरों का समूह आपने इकट्ठा कर दिया है, स्वर और व्यंजनों को इकट्ठा कर दिया अलग अलग जगह, और क्या है ये? किसी ने शब्दकोश बनाया, शब्दकोश क्या है? धागों पर ऐसे समूह बनेगा, ठीक है वो सब वो पूर्व पक्षी की तरफ से बोल रहा हूँ अभी मैं कि ठीक है, वैसे धागों को डाल रहे हैं तो ढेर रहेगा, हमने इस तरह से लगा दिया, लेकिन है तो वो धागों का समूह ही, कपड़ा कौन है? आपने पुस्तक लिख दी, अक्षरों का समूह ही तो है। अब किसी ने प्रश्न पूछा वो उत्तर दे रहा है, तो बोले नहीं आप गलत उत्तर दे रहे हो, नहीं ठीक ही दे रहा हूँ, आप भी अक्षरों के समूह को बोल रहे हो, मैं भी अक्षरों के समूह को बोल रहा हूँ, इसमें क्या नियम देख नहीं रहा है उसमें? अवयव का समूह है बस, ठीक है अक्षरों का समूह मात्र है, ऐसे व्यवहार होता है कि हमारा नहीं। पुस्तक क्या है? बोले कागजों का समूह है मात्र। आचार्य जी इसको तात्विक दृष्टि नहीं मानते ना, मुझे व्याकरण की थोड़ी याद आ रही, तो वहाँ तो तात्विक दृष्टि इसी को मानते हैं, यहाँ तो उत्पत्ति मान रहे हैं, अभी अभी अलग मान रहे हैं दर्शन। व्याकरण में क्या तात्विक दृष्टि मानते हैं कि ये केवल अक्षरों का समूह है? क्या वहाँ शब्द यानी जो शब्द कह रहा हूँ पद कह लीजिए सुप्तिंगंतम पदम वो कुछ समझा करते हैं? अक्षरों से पद उत्पन्न होता है या नहीं होता है, और पदों से वाक्य को स्वीकार किया जाता है? नहीं, वाक्य एक इकाई का नाम है या नहीं? जी क्या है ये वाक्य? पदों का समूह। पदों का समूह, आप अक्षरों का समूह भी कह सकते थे उसको, वो तो शब्द होगा कह सकते हैं परोक्ष रूप से, लेकिन फिर भी हम वाक्य को अक्षरों का समूह नहीं बोलेंगे, वाक्य को पदों का समूह ही बोलेंगे हम, क्योंकि वाक्य की इकाई अक्षर नहीं है, वाक्य की इकाई पद है। पद का हम हाँ कहेंगे पद कैसे बने, तो आप अक्षर कह सकते हैं, स्वर या व्यंजन जो भी कहना हो। तो ये जो पद संज्ञा की, ये जो वाक्य संज्ञा की, ये क्या है? और पुस्तक संज्ञा की, प्रकरण कुछ बनाया, एक श्लोक बनाया, श्लोक एक संज्ञा की, आप तो छंद वाले हैं अलंकार वाले, तो जो श्लोक बना वो श्लोक अक्षरों का समूह है या कोई श्लोक नाम का कोई नई चीज उत्पन्न हुई है? वो अक्षरों का ही समूह है। अक्षरों का ही समूह अच्छा आप ये क्या बोलते हैं? अभी कल परसों निरुक्त में श्लोक बोले थे, इस विषय में श्लोक है, आपकी स्मृति अच्छी है, आपने याद भी कर रखा है, आपने श्लोक भी बोल के बताया था, वो जो भी अलंकार था आपने, तो एक श्लोक है, अब ये बोलते हैं एक अक्षरों का समूह है, वो तो व्यावहारिक दृष्टि हो, तात्विक तो आपकी बुद्धि में भी एक बोध है कि एक श्लोक है, एक मंत्र है, एक वाक्य है, आप अपने उस बोध का अपलाप कैसे कर सकते हैं, खंडन कैसे कर सकते हैं? केवल इसलिए कि नहीं हमने एक पक्ष ले रखा है और हम अवयवी को मानेंगे ही नहीं, बस ये अपना पक्ष कर रखा है इसलिए बस वही बोलते चले जाना है। आप अपने बोध का, स्वयं के बोध का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे? अंदर बोध कुछ है और बोलना है बस, इसलिए बोलेंगे कि अक्षरों का समूह, आप इसको जो रखा है आप उसको कपड़ा नहीं मानते हैं, एक ही कल नया नहीं उत्पन्न है, जुलाई ने क्या किया है फिर? जुलाई ने क्या किया है? कुछ किया है ना, कोई नई चीज उत्पन्न हुई है ना, सही संयोग हुआ, ठीक है, तंतु संयोग। जब आपको कोई बाधित करे तो आप क्या कहते हो कि आपको किसने बाधित किया है, आपको टक्कर मार के किसी ने, क्या कहते हैं, किसने बाधित किया है? चीज वस्तु कोई है, कोई वस्तु चीज, वस्तु क्या, वस्तु परमाणुओं का समूह, और पुलिस थाने में जाकर के किसकी दिखाएगी रिपोर्ट, नहीं होगा। अच्छा, और कोई पूछिए, किसी का पाठ का बाकी हो तो। अच्छा जी, आचार्य जी, अवयवों के समवाय संबंध से जो द्रव्यांतर की उत्पत्ति होगी उसमें हमको कभी भ्रम भी होगा, जैसे किसी मित्र ने पपीता को ऐसे खा लिया था कि खाली कर दिया था और बिठा दिया था, पपीता जैसे दिख रहा है, और हमको कहे यही पपीता ले ले, कह सकते हैं, तो फिर द्रव्यांतरों की उत्पत्ति मान करके हमको फायदा क्या हुआ? द्रव्यांतर की उत्पत्ति तो आप मान ही रहे हैं, जिस पपीते को आप बोल रहे हैं, जिसको खा लिया, वो पहले पपीता आप मान रहे हो, वो मान रहे हैं, भूमि से वृक्ष से वो बना था या नहीं, आप खुद अपने वाक्य में मान रहे हैं, वो तो खा चुका है, हमको तो अभी लग रहा है अभी तो पपीता द्रव्य था ना, क्या आप इस आधार पर ये कह सकते हैं कि सारे पपीते ऐसे ही खोखले होते हैं, ठीक है, उसने उस स्थिति में पैदा किया, भ्रांति तो हो सकती है, भ्रांति तो हो सकती है, उसने बिल्कुल वैसे का वैसा रख दिया, मान लो भ्रांति तो हो सकती है, तो हमने मान लिया कि यही ये तो हमारे प्रत्यक्ष का दोष है, वही ये हमारे प्रत्यक्ष का दोष है, उससे आप अभिनी का खंडन थोड़ा ना कर सकते हैं, और जिस समय वो भ्रांति से मान भी रहा है कि ये पपीता है बड़ा हुआ, और ये भी नहीं देख रहा है वहां पर, प्रत्यक्ष में दोष है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई, उसने पूरी परीक्षा नहीं की, दूर से सामान्यतः देख के हम पता लग जाता है कि ये पपीता है, मतलब आधा कटा हुआ उल्टा रखा हुआ है, जैसा हम आधा खा करके सुरक्षा के लिए उल्टा रख देते हैं कि खराब नहीं होगा, उसने अंदर से खा के ये उल्टा रख दिया, हो सकता है, इससे अव्ययी का निषेध नहीं होता है। अच्छा जी, आचार्य जी, यही कि द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष में ना वो कैसे सिद्धांत अपना बात ये करता है, मंडन करता है, किसका मंडन, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष ही है, अनुमान नहीं है, अभी आगे चलेगा, आगे चलेगा। अरुण जी, आचार्य जी, यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि धुएं से अग्नि का अनुमान किए, जो धुएं का अंश हमें दिखाई दे रहा है वो तो हमें प्रत्यक्ष है, उसके नीचे भी धुआं, उस चीज का अनुमान कर रहे हैं, अग्नि का तो अनुमान तो बाद में होगा, ये आप पूर्व पक्ष में दोष दिखा रहे हो कि आपने जो दृष्टांत दिया है वो ठीक नहीं दिया है, उदाहरण की साम्यता ये थोड़ा विपरीत देख रहे हैं उसमें, तो ठीक है, पूर्व पक्षी तो दोषपूर्ण उदाहरण देता ही है, इनका ये कहना है कि वहां पूर्व पक्षी ने कहा जैसे धुएं से अग्नि का जाए, तो धुआं तो बिल्कुल अलग चीज हो गई और अग्नि अलग चीज हो गई, उसमें अवयव अवयवी वैसा संबंध तो है नहीं जैसे वृक्ष में है, वृक्ष के आगे के अवयव देख रहे हैं, पीछे के नहीं देख रहे हैं, तो ऐसा अगर देना हो तो धुएं में ही देखना चाहिए कि धुएं का अगला भाग देख रहे हैं और पीछे का या नीचे का धुएं का भाग नहीं देख रहे हैं, ऐसा देना चाहिए, तो पूर्व पक्षी है, अपने कुछ भी लेकर के अपनी प्रस्तुति कर सकता है, आप खंडन कर सकते हो इस तरह कि भाई ये तो आपका दृष्टांत ही नहीं मिलता है, लेकिन वक्ता का एक सामान्य अभिप्राय है कि अज्ञात से जात से अज्ञात को जाना जाता है, लिंग से लिंगी को जाना जाता है, ये एक सामान्य चीज ले ली और उसको लेके जो खंडन करना है वो कर रहे हैं, और जब और कोई उपाय नहीं मिलता है जब, तो इस तरह भी समाधान कर सकते हैं कि आपका दृष्टांत ही गलत है, अब धुएं से अग्नि का कह रहे हो और इधर वृक्ष का और ये देख रहे हो तो बात ही नहीं बनी, जब किसी तरह उसको नहीं हो रहा हो तो ऐसे भी चुप कर सकते हैं, पर यहाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उस तरह बोलने की। एक प्रश्न महाराचार्य जी, जैसे अभी काफी चर्चा चली है जो यहाँ पे असमग्र वचनार्थ जो यहाँ पे आया था, तो उसमें ये है कि सुप्त और व्यासक्त का जो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, सुप्त वाले में तो आत्मा और इंद्रियार्थ का सन्निकर्ष को नहीं मान, मतलब सही सही पता नहीं चल पा रहा है, और व्यासक्त वाले में स्पष्ट पता चल रहा है कि वहां पे आत्मा मतलब मन को प्रेरित करके इंद्रिय से संयुक्त होकर किसी अन्य चीज को जान लेता है, वो उदाहरण नहीं है यहाँ पर, व्यासक्त होते हुए जब हम दूसरी तरफ किसी विषय को लेते हैं अपनी इच्छा से, वो तो केवल इन्होंने दिखाया है कि ये भी होता है, वो यहाँ का उदाहरण नहीं है। यहाँ व्यासक्त मन का वो उदाहरण है कि जिनके हम लगे हुए हैं और अब बिना इच्छा के अर्थ के यानी विषय की प्रबलता से हम उधर एकदम अचानक बोध करते हैं, ये उस वो वाला उदाहरण है। उसकी भूमिका जो है ना उसके बारे में कहना चाह रहा था। बोलो। तो उसके दो भूमिका बनाए, एक सुप्त वाले की एक व्यासक्त वाले की। हाँ। तो व्यासक्त वाले में दिखा रहे कि आत्मा मन और इंद्रिया का सन्निकर्ष होता है। नहीं, यही तो फिर तो वही बात आ गई आपकी। नहीं, उसके भूमिका में जो उसके जो भूमिका बनाए, व्यासक्त वाला भी उदाहरण वो है जिसमें आत्मा ने मन को प्रेरित नहीं किया है। नहीं, ये तो स्पष्ट है, उसके जो भूमिका बने ना आचार्य, ये 166 पृष्ठ पर दूसरा अनुच्छेद जो है, आसक्त मन जो यहाँ पे बना रहे नहीं है, एक दाखलो अयम विषयांतरम आसक्त मन। प्रसंग वशात वो तो पहले खुद मैंने बोला ना, वो तो व्यासक्त मन की दो स्थितियां बन सकती हैं। कोई व्यासक्त इतना सुन करके कोई दोनों को ग्रहण ना कर ले, तो जो पहला वाला बताया कि हम व्यासक्त हैं और फिर इच्छा पूर्वक किसी दूसरे विषय में जा रहे हैं, ये भी व्यासक्त मन वाले में ग्रहण हो सकता था, लेकिन इसको हटा रहे हैं, ये तो हमारी इच्छा प्रयत्न पूर्वक है, इसको हटा दीजिए। व्यासक्त शब्द से ये वाला उदाहरण नहीं लिया जाएगा, जो अचानक तीव्र संवेग से हमें जो बोध होता है वो उदाहरण ही लेना है व्यासक्त का। वो ठीक है, यहाँ पे जो केवल उसका जो भूमिका बना रहे हैं कि इस तरह यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, जैसे व्यासक्त हाँ, तो आत्मा मन को प्रेरित कर रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, जो वहाँ पे जो अचानक ध्वनि हुई या स्पर्श हुआ, वहाँ पे इसे आत्मा मन को प्रेरित नहीं करता, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रश्न है अब आपका? ये जो पिछला जो यहाँ प्रश्न जो यहाँ पे प्रणिधान काल जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, हाँ, तो वहाँ में, हाँ सुप्त में, हाँ, तो उस भूमिका में भी वहाँ पे इंद्रिया और मन और आत्मा मन और इंद्रिया का सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। प्रणिधान के समय तो हो रहा है, प्रणिधान कब किया उसने? सोने से पहले। आत्मा की इच्छा थी ना इतनी बजे जगूं, और उसके कुछ कारण थे कि मेरे को इतनी बजे जगना है आज। सामान्य अवस्था में जब जगते हैं वो तो उसके लिए तो प्रणिधान करते ही नहीं है, विशेष कोई स्थिति हो उस प्रयोजन वशात इच्छा की, प्रयत्न की और मन में प्रेरणा कर दी, एक प्रणिधान हो गया, अब सो गया। ये इतना भाग हमारा यहाँ का उदाहरण नहीं है। अब जिस समय वो उठा उस समय आत्मा ने मन को प्रेरित नहीं किया था कि इंद्रियों को सजग करो, वो पिछले किए हुए प्रणिधान वशात ही ऐसा हुआ। यहाँ आत्मा और मन का संयोग नहीं है, आत्मा ने मन को इस समय प्रेरणा नहीं दी है, सोने से पहले तो दी थी, उसका तो स्वीकार कर ही रहे हैं। आप प्रश्न पर स्पष्ट हो, पहले क्या पूछना चाहते हो? हाँ बोलिए। आचार्य जी, जो इंद्रिय संयोग है ना, हम स्पष्ट देखते हैं कि जब हम जगते हैं, मैं हूँ आप हूँ कोई अन्य हो, तो सभी का इंद्रिय सन्निकर्ष लगभग समान है, हम देखेंगे एक चीज दिखेगी। पर जब हम सो जाते हैं और उसमें कोई घंटी बज रही है, तो एक जैसा कि आपने बताया, एक तत्काल जग रहा है, एक की हल्की सी नींद खुल रही है और एक की तो बिल्कुल कुछ सुना ही नहीं उसने, तो ऐसा क्यों है? सोते समय भी सबका लगभग समान तो होना चाहिए। हाँ, तो पहली बात तो जगते समय भी समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, लगभग समान ही है। नहीं, आपको मैं भी देख रहा हूँ और भी देख रहे हैं, मेरी आंख कमजोर है तो मैं आपको धुंधला देख रहा हूँ, आप चश्मा लगा के मेरे को देख रहे हैं, चश्मा हटा के देखेंगे तो सब अलग अलग देखते हैं। अच्छा, कुत्ता भी देखता है मेरे को? देखता है ना? उसको वैसा ही नहीं दिखता, हम ऐसा सोचते हैं। वहां पर विज्ञान भवन में जयपुर में बिरला मंदिर के पास में जो वहां उन्होंने बॉक्स बना रखे थे, बोले ये दृश्य है, तो मनुष्य देखेगा तो उसको ऐसा दिखाई देगा, और बगल में एक और बता रखा था कि कुत्ता देखेगा तो उसको ऐसा दिखाई देगा। तो सारे रंगों को ग्रहण ही नहीं कर सकता है, सारे रंगों को ग्रहण नहीं कर सकता है, अंदर की इंद्रिय ही ऐसी है। कुछ पशु केवल श्वेत श्याम ही देखते हैं, जैसे हम ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन में देखते थे, वो रंगीन रंग को जानने की जो अंदर कोशिकाएं होती है वो उनकी होती नहीं है, वो श्वेत श्याम ही देखते हैं। कोई किसी रंग को देखता है, कोई किसी रंग को देखता है, हम सात रंगों को देखते हैं। तो ये अलग अलग तरह से देखो, मोटे तौर पे लगेगा कि सभी देख रहे हैं, सबकी आंखें हैं, कुत्ता भी वैसी आंखों से देख रहा है, लेकिन अलग देखता है, कोई निकट तक का देखता है, कोई दूर तक का देखता है। तो ऐसा मनुष्य में भी होता है, और मनुष्य में भी रक्तांगता और एक क्या कहते हैं रंग वर्णांगता होती है, कलर ब्लाइंडनेस। यहां भी एक व्यक्ति मेरे से मिले थे जो कह रहे थे कि मेरे को हरा रंग या कौन सा नहीं दिखता है, अपने यहीं के सेवावर्ती थे कोई, मेरे को ये इस तरह की स्थिति है। हमारे में से सब मनुष्यों को सातों रंग नहीं दिखाई देते, ये पता लग जाता है, वर्णांगता बोलते हैं। और जिनको सातों रंग भी दिखाई देते हैं तो सब समान नहीं होते। तो आज ने जो ये कथन किया कि दिन में हम सब चीजें सब समान देखते हैं, ये प्रत्यक्ष है, तो सोने से ये समय जो बोध होता है घंटी आदि का, वो भिन्न क्यों होता है? तो आपने जो आधार बनाया वो भी ठीक नहीं है। पहली बात तो वहां भी भिन्नता है और सोते समय भी भिन्नता है, दोनों जगह भिन्नता है अपनी अपनी स्थिति से। आचार्य जी, ये जो जगते समय वाली भिन्नता है, उस भिन्नता में स्पष्ट भिन्नता का तो प्रतीक नहीं हो रहा है, निकालना हम भिन्नता एक अलग विषय है, पर इसमें तो स्पष्ट दिख रही है भिन्नता। ठीक है, वहां भी दिख रही है और यहां भी देखेंगे तो यहां भी स्पष्टता दिखाई देगी। आप जो ये शब्द बोल रहे हो ना निकाल ले, निकालने मतलब है नहीं है नहीं, लेकिन हमने वहां से निकाल लिया, गलत ढंग से निकाल लिया, ना होते हुए भी निकाल लिया, है नहीं वास्तव में। ये आप कहना चाह रहे हैं ऐसा है, होते हुए भी प्रतीत नहीं हो रहा हो और आप कह रहे हो कि निकाल लिया, जादूगर झोले में से फल निकाल के बता देता है, तो बोले उसमें से निकाल दिया, जो जानता है वो पता है ये तो पहले से था अंदर, ऐसे ही शून्य में से नहीं किया है, ऐसा होता है ना, भिन्नता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं, आगे देखिए पृष्ठ संख्या 172। पूर्व पक्षी ने प्रत्यक्ष का खंडन किया, कर रहा है वो, कि प्रत्यक्ष तो अनुमान है, और इससे ये ध्वनित कर रहा है कि प्रत्यक्ष तो प्रमाण ही नहीं है। दूसरे ढंग से प्रत्यक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है, जो जो जो प्रत्यक्ष है वो अनुमान है, इसका मतलब जो जो प्रत्यक्ष है वो अनुमान ही है, प्रत्यक्ष है ही नहीं इस पृष्ठभूमि में। तो एक और समाधान दे रहे हैं, 32वें सूत्र की भूमिका है, एक देश ग्रहणम आश्रित्य प्रत्यक्षस्य अनुमानम अनुमानत्वम उपपाद्यते। एक देश का ग्रहण करके पूर्व पक्षी जो प्रत्यक्ष का अनुमेयत्व तो सिद्ध कर रहा है कि ये अनुमान है, वो कैसे कर पा रहा है? एक देश का ग्रहण करके, यानी एक देश का प्रत्यक्ष करके, वो जो सामने वाला भाग है उसका क्या कर रहा है वो अनुमेय। किसको बताया था उसने? समुदाय पक्ष में अवयवांतरों को, और द्रव्योत्तर उत्पत्ति पक्ष के अंदर अवयवांतर और अव्यवी को। तो जो सामने वाला है उसको तो इसने अनुमेय नहीं कहा था ना, तो सामने वाले का यानी एक देश का आश्रय करके, एक देश आश्रित्य है, एक देश ग्रहण आश्रित्य यानी प्रत्यक्ष ग्रहण स्वीकार करके प्रत्यक्षस्य अनुमानत्वम उपपाद्य। तो एक प्रत्यक्ष का अनुपापकत्व वो सिद्ध कर रहा है, अनुमानत्व सिद्ध कर रहा है। तो जब वो प्रत्यक्ष का ग्रहण कर रहा है, प्रत्यक्ष को स्वीकार कर रहा है, तो सारा प्रत्यक्ष अनुमान कहां हो गया? कम से कम ये तो प्रत्यक्ष ही है आपके मत में, वास्तव में तो दूसरा भी जो है, लेकिन वो जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है उसी में से पकड़ा। देखो ये सामने वाले को तो आप प्रत्यक्ष कह ही रहे हो, तो इस संदर्भ में भी क्या आप ये कहेंगे जो सामने दिखाई दे रहे हैं अवय, ये भी अनुमेय है, ये भी अनुमान है, ये प्रत्यक्ष को तो आप स्वीकार कर रहे हो ना, और कर रहा है प्रत्यक्ष का खंडन कि प्रत्यक्ष तो सारा अनुमान ही है, अब खुद प्रत्यक्ष का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको बता रहे हैं देखो नहीं प्रत्यक्ष तो है। फिर भी किसी को आगे कहा सूत्र में बोलेंगे न प्रत्यक्ष न यावत तावत अपि उपलम्भात। तो न आपका कथन ठीक नहीं है कि प्रत्यक्ष अनुमेय है अनुमान है, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष के द्वारा ही प्रत्यक्ष है न यावत तावत अपि उपलम्भात, प्रत्यक्ष से जितना कितना भी, लेकिन कुछ न कुछ तो आप जान ही रहे हो, फिर आप अनुमान कर रहे हो, कुछ न कुछ तो आप जान ही रहे हो, वो प्रत्यक्ष से जान रहे हो। इसी को भाष्य में खोल रहे हैं न प्रत्यक्षम अनुमानम, हर प्रत्यक्ष अनुमान नहीं होता है, है नहीं? वैसे तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही होता है, लेकिन आपकी दृष्टि से आप कुछ को अनुमान कह रहे हो, लेकिन कुछ को तो आप प्रत्यक्ष मानोगे। तो न प्रत्यक्ष अनुमान, पूर्व पक्षी का खंडन किया। अकस्मात प्रत्यक्ष नहीं है उपलब्धात, ये अनुमान का ज्ञान आप कैसे हुआ आपको? आप प्रत्यक्ष को अनुमान कह रहे हो, इसका ज्ञान किससे हुआ? प्रत्यक्ष ही तो हुआ आपको। आगे जब तक एक देश ग्रहणम आश्रियते, जिस एक देश का आप आश्रय ले रहे हो यानी सामने वाले अवयवों का, प्रत्यक्ष न सो उपलम्बा, ये प्रत्यक्ष से ज्ञात हुआ है, प्राप्त हुआ है। न च उपलम्बो निर्विषय अस्ति, ये जो आपको उपलम्ब यानी उपलब्धि हो रही है ये निर्विषय नहीं है। आप कहो कि वहां कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आगे के अवयव दिखाई दे रहे हैं, ये निर्विषय नहीं है, सविषय है, वहां कुछ है और आपको बोध हो रहा है। आगे यावच्च अर्थ जातम तस्य विषय तावत अभ्यनुज्ञायमानं प्रत्यक्ष व्यवस्थापकं भवति। यावत अर्थ जातम, जितना भी समूह वो अवयवों का समूह, तस्य विषय उस आपके प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है, तब अभ्यनुज्ञायमानं उसको स्वीकार करते हुए ये प्रत्यक्ष का व्यवस्थापक हो जाता है। उतना अंश स्वीकार जाता हुआ, जितना भी अर्थ समूह सामने वाले अवयव आप उसका विषय बन रहा है, वह स्वीकार किया जाता हुआ, वो बाहर वाला जो आगे वाला जो अवयव है, अनेक अवयव है, वो स्वीकार किए जाते हुए प्रत्यक्ष के व्यवस्थापक हो जाते हैं, प्रत्यक्ष को सिद्ध करने वाले हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष तो है, आप हर प्रत्यक्ष को अनुमान नहीं कह सकते। आगे किम पुनस्ततो अन्यत अर्थ जातम, और ये जो सामने वाला था जिसको प्रत्यक्ष, वो तो प्रत्यक्ष है ही, अब ये कह रहे हैं जिसको, जिस प्रत्यक्ष को आप अनुमेय कह रहे हो वो भी, तो वो अर्थ जात क्या है? किम पुनस्ततो अन्यत अर्थ जातम, ये जो सामने वाले अवयव है जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है उससे भिन्न वो अर्थ समूह क्या है जो अनुमेय है? तो दो चीजें हो सकती है, अवयवी समुदाय होगा, क्या तो अवयवी है और या कोई समुदाय, आप क्या कह रहे हो? आगे न च एक देश ग्रहणम अनुमानम भावयितुम शक्यम हेत्वाभावात्, तो एक देश का ग्रहण यानी सामने वाले का जो ग्रहण है उसको आप अनुमान नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई हेतु नहीं है। अनुमान देंगे तो कोई हेतु देना होगा, या तो कोई हेतु नहीं दिया आपने, बस सामने वाला आप देख रहे हैं, सामने वाले भाग को देख रहे हैं, इस जिसको आप देख रहे हैं अभी सामने वाला भाग, इसको अनुमान कहने में कोई हेतु नहीं है आपके पास, कोई आपने हेतु दिया भी नहीं है, और इसको अनुमान सिद्ध करने के लिए आप कोई कुछ नहीं कह सकते, कुछ है ही नहीं, इसको कैसे अनुमान कहेगा वो? क्योंकि अनुमान का तो लक्षण ही यही है, तत्पूर्वकम स्वयं भी कहेंगे आगे। तो अन्यथापि च प्रत्यक्षस्य न अनुमानत्व प्रसंग तत्पूर्वकत्वात्, और दूसरे ढंग से भी प्रत्यक्ष का अनुमान प्रसंग नहीं हो सकता, यानी प्रत्यक्ष को आप अनुमान नहीं कह सकते, क्यों? तत्पूर्वकत्वात्, अनुमान के प्रत्यक्ष पूर्वक ही होने से। यदि आप अनुमान को स्वीकार कर रहे हो इसका मतलब है प्रत्यक्ष को तो आप स्वीकार कर ही रहे हो, आपका ये वचन संगत नहीं है कि प्रत्यक्ष अनुमान ही होता है, किसी को खोलना है पहले ये विषय आपको पता है। प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम अल्प विराम, तो अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। संबद्ध अग्नि धूम प्रत्यक्ष तो दृष्टवतो धूम प्रत्यक्ष दर्शनात् अग्नौ अनुमानम भवति। तत्पूर्वकम के दो तरह से अर्थ किए थे, प्रत्यक्ष पूर्वक मतलब एक तो प्रत्यक्ष वो होता है जो रसोई में होता है, धुएं और अग्नि दोनों को साथ साथ देखते हैं, और एक जिस समय हम अग्नि का अनुमान करते हैं उस समय धुएं को देखते हैं, वो प्रत्यक्ष, उन दोनों को क्रमशः बता रहे हैं। पहले संबद्ध कह रहे हैं, संबद्ध अग्नि धूमऊ जुड़े हुए यानी साथ साथ किसी जगह हमने देखे थे, ऐसे व्यक्ति का धूम प्रत्यक्ष दर्शना, धुएं के प्रत्यक्ष से अग्नौ अनुमानम भवति, फिर अग्नि का अनुमान होता है। तत्र यच्च संबद्ध लिंगलिंगिनो प्रत्यक्षम, इसमें जो आपस में जुड़े हुए जो लिंगलिंगी है यानी रसोई में धुआं और अग्नि, वो जो प्रत्यक्ष है, और यच्च लिंग मात्र प्रत्यक्ष ग्रहणम, और जो केवल धुएं के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है वह है, नैतद अंतरेण अनुमान से प्रवृत्ति रीति, इन दो तरह के प्रत्यक्षों के बिना अनुमान की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, कोई भी ऐसा अनुमान हम नहीं बता सकते जहां इस तरह का प्रत्यक्ष ना हो। कुछ न कुछ तो प्रत्यक्ष होगा पहले। न तो एतद् अनुमानम इंद्रियार्थ निकर्ष जन्यत्वात्। और ये जो दो चीजें हैं, दो चीजें कौन सी, एक तो लिंग लिंगी का, एतद् मतलब लिंग लिंगी का जो प्रत्यक्ष है, या तो लिंग मात्र का प्रत्यक्ष है, ये इसको आप अनुमान कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इंद्रियार्थ निकर्ष जन्यत्वात्, इंद्रियार्थ निकर्ष उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इसको आप अनुमान नहीं कह सकते। और दूसरे ढंग से कह रहे हैं, न च अनुमेयस्य इंद्रियेण सन्निकर्षाद् अनुमानम् भवति। और जो अनुमेय है, जिसका अनुमान से ज्ञान होता है, वो इंद्रिय के सन्निकर्ष से होता ही नहीं है। न च अनुमेयस्य इंद्रियेण सन्निकर्षाद् अनुमानम् भवति। जो अनुमेय का अनुमान होता है वो इंद्रिया सन्निकर्ष से नहीं होता है। जो अनुमेय है उसका अनुमान कर रहे हैं, उस विषय का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं होता है उस समय, जिस समय अनुमान ज्ञान हो रहा है, इसलिए दोनों दृष्टियों से इसका खंडन किया। तो सो एवं प्रत्यक्ष अनुमान लक्षण भेदो महान आश्रयितव्य इति। तो ये जो प्रत्यक्ष और अनुमान का लक्षण का भेद है, बहुत बड़ा भिन्न है, इसका आश्रय हमें लेना चाहिए, लेना ही होता है। और इसको लेंगे तो आप प्रत्यक्ष को अनुमान नहीं कह सकते, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है और अनुमान अनुमान है। ठीक है, ये भी खंडन हुआ। आगे 33वां सूत्र, न च एक देशोपलब्ध, अच्छा बोलेंगे, न च एक देशोपलब्धि अव्ययी सद्भावात्। और न च एक देशोपलब्धि, जिस समय हम किसी वस्तु को देखते हैं तो मात्र एक देश की उपलब्धि नहीं होती है। अभी तक की क्या बात थी, पूर्व पक्षी की दृष्टि से चल रही थी। पूर्व पक्षी ने कहा था, जिस समय हम वृक्ष को देखते हैं तो सामने वाले भाग से इंद्रियार्थ निकर्ष होता है, और उस समय उपलब्धि किसकी होती है, केवल सामने वाले की। और अनुमेय क्या बताया था, अव्यवांतर या अव्यवांतर और अव्ययी। सिद्धांती कह रहा है कि जिस समय हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहां मात्र सामने वाले अवयवों की ही उपलब्धि नहीं होती है। मात्र वही नहीं होता है, कुछ और भी होता है। तो न च एक देशोपलब्धि, मात्र यहां पर स्वीकार्य करेंगे, भाष्यकार ने भी लिखा है। क्यों? अव्ययी सद्भावात्, वहां अव्ययी का भी भेद होता है। जब सामने वाले अवयवों का हम ज्ञान करते हैं, उसके साथ साथ अव्ययी का भी बोध होता है, इंद्रिया सन्निकर्ष होते ही उसी समय। आगे इसी को खोल रहे हैं, न च एक देशोपलब्धि मात्रम, जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो वृक्षादि के अगले भाग में मात्र एक देश की उपलब्धि नहीं होती। किन तरही? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, सिद्धांति दे रहे हैं, एक देशोपलब्धि, एक तो एक देश की उपलब्धि यानी सामने के अवयवों की उपलब्धि, और तत्सहचरित अवयवी उपलब्धि, और उसके साथ में रहने वाले अवयवी की भी उपलब्धि होती है। वहां पर उतने सामने वाले अवयवों से अवयवी का भी बोध हो जाता है। कस्मात, क्यों होता है? तो अवयवी सद्भावात, अवयवी के वहां होने से, क्योंकि वहां अवयवी भी है इसलिए अवयवी का भी बोध होता है। अवयव होता है उसका बोध होता है, अवयवी है उसका भी बोध हो जाता है। अस्ति च अयम् एक देश व्यतिरिक्तो अव्ययी अल्प विराम। और ये जो अव्ययी है ये एक देश से भिन्न है। एक देश का सामने वाले अवयवों का उन्हें ज्ञान हो रहा है वो है, और ये जो अव्ययी का बोध हो रहा है वो इन अवयवों से, एक देश अवयवों से भिन्न है। तो अस्ति च अयम् एक देश व्यतिरिक्तो अव्ययी, तस्य अवयव स्थानस्य, उसका उसका मतलब उस अव्ययी का, अवयव स्थानस्य, अवयव है स्थान जिसका। अवयव और अव्ययी में देखेंगे तो व्याकरण में जैसे हम स्थान और स्थानी देखते हैं, स्थान और स्थानी, जिसका स्थान है वो स्थानी कहलाता है, तो अवयव, और जिसके अवयव है उसको हम अव्ययी बोलते हैं। तो अवयव तो हुए स्थान, और जो अवयवों में रहता है वो स्थानी हो गया। तो तस्य अवयव स्थान से, उसके अवयव के नहीं, अव्ययी के, तस्य मतलब उस अव्ययी के, कौन सा अव्ययी, जो अव्यय स्थान से, जो अव्यय है स्थान जिसका, ऐसा वो अव्ययी उपलब्धि कारण प्राप्त से, जिसके की उपलब्धि यानी ज्ञान का कारण प्राप्त है, यानी नेत्र आदि जो भी इंद्रिय है उपलब्धि का कारण उसका, एक देश एक देश एक देशों उपलब्ध हो अनुपलब्धि अनुपन्ना, उसके एक देश की उपलब्धि होते हुए भी उसकी अनुपलब्धि अनुपन्न है, सिद्ध नहीं है। किसी वस्तु का एक देश हमने देखा, अवयवों की दृष्टि से तो हम कह सकते हैं कि हमने सामने वाले अवयवों को जाना, पीछे वाले अवयवों को नहीं जाना। लेकिन जब हम ये बोध करते हैं ये वृक्ष है, तो हमें ये नहीं होता कि वृक्ष जो एक चीज है उसका एक भाग तो हम देख रहे हैं और एक भाग नहीं देख रहे। वृक्ष ये भी बोध होता है, जब वृक्ष के संदर्भ में हम ये सोचते हैं कि उसका अगला भाग देख रहे हैं, पिछला भाग नहीं देख रहे, वहां तो हम अवयवों की दृष्टि से कह रहे हैं। अवयवी की दृष्टि से हमें पूरा पूरा बोध होता है। जैसे ही सामने हमने देखा वृक्ष, तो वृक्ष ये बोध अधूरा नहीं होता है कि वृक्ष का आगे आगे का भाग का बोध हुआ है। वो वृक्ष एक पूरे वृक्ष का बोध होता है। किसी भी व्यक्ति का हम बोध करते हैं तो पूरा व्यक्ति हमें ज्ञान के अंदर आता है, अवयवी पूरा आता है। तो उसी को उन्होंने कहा उपलब्धि कारण प्राप्त से एक देश उपलब्ध हो अनुपलब्धि अनुपन्ना, चूंकि उसके एक देश की उपलब्धि हो रही है सामने वाले भाग में और उसको पूरी उपलब्धि हो रही है, इसलिए वो अनुपलब्धि ऐसा नहीं कह सकते, अभी अभी भी वहां पर है। अब इसके ऊपर यदि पूर्व पक्षी कहे अकस्म ग्रहणादिति चे न, यदि पूर्व पक्षी कहे कि अवयवी का भी पूरा ग्रहण कहां हुआ, कृष्ण कहते हैं संपूर्ण को, अकृष्ण कहेंगे अपूर्ण को, बोले तो अवयवी का अभी आपको अपूर्ण ग्रहण हुआ है, आधा अवयवी या सामने वाला अवयवी ही दिखाई दिया है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांत कहता है ना ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है ऐसा, तो हेतु दे रहे हैं, कारण तो अन्य से एक देश से अभावत, कारण से जो भिन्न है, कारण का मतलब है अवयव, अवयव कारण होते हैं और अवयवी कार्य होता है। मिट्टी के कण अवयव है और घड़ा अवयवी है, और मिट्टी के कण कारण है और घट कार्य है, ठीक है। तो कारण से जो भिन्न है यानी अवयवों से जो भिन्न है यानी कार्य जो है या कहे जो अवयवी है, तो कारण तो अन्यस्य, कारण से जो भिन्न है यानी अवयवी उसके एक देशस्य अभावत, तो उसका कोई एक देश ही नहीं होता, अवयवी का कोई एक देश नहीं होता। अवयवी का जो एक देश कहा जाता है वो तो अवयवों का ही एक देश होता है, अवयवी का अपने आप में कोई एक देश नहीं होता है, क्योंकि अवयवी तो एक ही होता है। अवयव तो अलग अलग होते हैं, आगे अलग है पीछे अलग है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ये एक देश है, ये कुछ ये इधर है आगे और कुछ ये पीछे है, ये दाएं है ये बाएं है, लेकिन अवयवी एक ही होता है। अवयवी में अपने आप में कोई अवयव नहीं होते हैं, अवयवी का आधार तो अवयव होते हैं, लेकिन अवयवों को अभी आप अलग छोड़ दीजिए और उस अवयवी को देखिए, उस अवयवी में कोई अलग से अवयव नहीं है, उसका भेद नहीं है कि आप कह सकते हो कि भाई वृक्ष को हमने सामने से देखा तो वृक्ष जो एक अवयवी है उसके अगले अगले भाग को देखा, पीछे वाले भाग को तो देखा ही नहीं है, अवयवी के लिए नहीं कह सकते हम। अवयवों के संदर्भ में कह सकते हैं कि वृक्ष के सामने वाले भाग को देखा यानी उसके सामने वाले अवयवों को देखा और पीछे वाले अवयवों को नहीं देखा, लेकिन अवयवी के संदर्भ में हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस अवयवी के वृक्ष के सामने वाले भाग को देखा और पीछे वाले भाग को नहीं देखा, वो तो एक ही है। तो इसको उन्होंने कहा कि कारण तो अन्य से, कारण से जो भिन्न है यानी अवयवी उसके एक देश से अभावात, उसका एक देश होता ही नहीं, तो बस एक ही चीज है, एक देश तो उसका हो जिसके और भाग हो सकते हैं। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहे हैं न चो अवयवाह कृष्णा गृह्यन्ते, अवयवी एव अवयवांतर विवधानात्, बोले जब आप प्रत्यक्ष करते हैं या देखते हैं तो वहां पर न च अवयवाह कृष्णा गृह्यन्ते, वस्तु के सारे अवयव हमें गृहित नहीं होते, क्यों, अवयवी एव अवयवांतर व्यवधानात्, अवयवों के द्वारा ही अवयवों का व्यवधान कर दिए जाने से, जो सामने वाले अवयव हैं कण हैं उनके द्वारा पीछे के कणों को व्यवधान कर दिया गया, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर सामने वाले अवयवों को हटा दें तो पीछे वाले दिखने लग जाएंगे, फिर उसको हटा दें तो उससे पीछे वाले दिखने लगेंगे, तो सामने वाले अवयव पीछे वालों का व्यवधान कर देते हैं, ये सिद्धांत ही नहीं मानता है। पर पूर्वोक्षी कुछ और कहना चाहता है, क्योंकि हमें सामने वाले अवयव ही कुछ ही अवयव दिख रहे हैं, इसलिए न अवयवी कृष्णो गृह्यते इति, इससे हम मैं ये कह रहा हूं कि अवयवी भी पूरा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अवयव सारे नहीं दिखाई दे रहे इसलिए अवयवी भी पूरा दिखाई नहीं दे रहा। न अवयवी अपी का अध्ययन कर सकते हैं, न अवयवी अपि कृष्ण गृहते इति। आगे पूर्व पक्षी भी कह रहा है आगे, न अयम गृह्यमानेषु अवयवेषु परिसमाप्त इति, न अयम, अयम ये अवयवी, ये अवयवी मात्र गृह्यमान अवयवों में यानी सामने वाले अवयवों में ही तो समाप्त हो नहीं गए। हम किसी से पूछे कि अवयवी वृक्ष कितने में व्याप्त है, तब ये कहेंगे नहीं सारे अवयवों में व्याप्त है, पूरे अवयवों में एक गेंद है तो जो एक गेंद अवयवी है वो कहां तक व्याप्त है, वो सारे अवयवों में व्याप्त है, तो जो उसके सामने वाले अवयव है मात्र उतने में तो व्याप्त नहीं है वो। तो पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है देखे हमने सामने वाले अवयव, तो वहां जितना अवयवी है उतना ही तो दिखाई देगा, और जो अवयवी पीछे के अवयवों में है वो अवयवी तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए अवयवी का पूरा ग्रहण कहां हो रहा है, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ठीक है ना, तर्क तो उसका ठीक है। तो न अयम गृह्यमानेषु अवयवेषु परिसमाप्त इति, ये जो अवयवी है ये गृहित हो रहे अवयवों में समाप्त नहीं हो जाता है पूरा, उतने अवयवों में तो वो उतना ही अवयवी रहेगा, बाकी के बचे हुए अवयवों में अवयवी का बाकी भाग रहेगा, ऐसा सोच के बोल रहे हैं। इति तो सायम एक देशोपलब्धि अनिवृत्ता एवं, तो एक देश की उपलब्धि तो यहां भी अनिवृत्त है, हटी नहीं है, यानी वो दोष तो यहां भी है। आप अवयवों के संदर्भ में देखेंगे तो सामने वाले अवयव है और बाकी अवयव दिखाई नहीं दे रहे, और यदि आप अवयवी भी मानोगे तो अवयवी का सामने वाला भाग दिखाई दे रहा है, पीछे वाला भाग तो दिखाई नहीं दे रहा, और उसका जो ज्ञान होगा वो तो अनुमान से ही होगा, और अवयवी पूरा तो दिखाई दे नहीं रहा है। आगे कृष्णम इति वही खलु अशेषतायाम सत्याम भवती, एक कृष्ण शब्द तो तब प्रयोग होता है जब अशेष हो, कोई कुछ बचा ना हो, सबका प्रत्यक्ष हो तो कृष्ण शब्द का प्रयोग होता है। अकृष्णम इति शेषे सति, जब शेष बच जाता है तो अकृष्ण का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने कह रहा हूं कि अकृष्ण ग्रहण है ये तो अवयवी का। तच्चैतद् अवयवेषु बहुषु अस्ति, और ये जो अवयवी है ये बहुत अवयवों में है, सब अवयवों में मिलाकर के वो है, हर अवयव में अवयवी विद्यमान है। अव्यवधाने ग्रहणात् व्यवधाने च अग्रहणात् इति, अव्यवधान में जिसका व्यवधान नहीं है, जो अव्यवधान में है उसका ग्रहण हो जाता है, और जो व्यवधान में है उसका ग्रहण नहीं होता है। ऐसा जो अवयवों के संदर्भ में बताया था ऐसा अवयवी वृक्ष के संदर्भ में भी देखना चाहिए, तो अवयवी का ग्रहण कहां हुआ पूरा, इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है, वह कर लीजिए इसको व्यवधान है। अब इस पर सिद्धांत कह रहा है अंग तो भगवान पृष्ठो व्याचष्टाम, अंग उसको संबोधित कर रहे हैं, हे प्रिय, कई बार किसी पे आक्षेप करना होता है ना तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, मेरे भाई, मेरे परम मित्र, वैसे भाई और परम मित्र याद नहीं आ रहा था, पहले तो सामान्य बात चल रही थी, जब पता है कि मैं आक्षेप कर रहा हूँ और इसको इनको बुरा लग सकता है, और मेरे भाई मेरे मित्र आप इस बात को समझो, आप ये गलत बोल रहे हो, आपकी बात ठीक नहीं है, संबंध बना करके बोलते हैं। तो अंग ऐसे संबोधन है लेकिन निकटता के लिए, जैसे हमारे अंग हमारे अपने होते हैं ना, शिष्य को भी अंग बोलते हैं, पुत्र को भी अंग बोलते हैं, अत्यंत निकटता से जब बोलते हैं तो ये तो मेरा अंग ही है, ऐसा बोलते हैं, दायां हाथ बोल देते हैं, बायां हाथ बोल देते हैं किसी को अति निकटता को बताने के लिए, तो संस्कृत में ऐसा प्रयोग होता है, तो बहुत प्रियता से बोल रहा है। अंग तो भगवान पृष्ठ या चष्टाम, आपको पूछा जाए तो आपको ये उत्तर देना चाहिए, आप बोलो उत्तर दो, मैं आपसे कुछ पूछूंगा आप उत्तर बोलो उसका, भगवान मतलब पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। गृह्यमाण से अवयवी में किम अग्रहितम मन्यते, कि गृह्यमाण से अवयवी में अवयवी गृहित हो रहा है किस स्थिति में, देखिए कि वृक्ष है, वृक्ष के सामने वाले अवयव दिखाई दे रहे हैं, और उस समय जो अवयवी का भी ग्रहण हो रहा है, तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि अवयवी का भी थोड़ा ही भाग तो गृहित होगा, क्योंकि थोड़े ही अवयव है, पीछे का जो अवयवी है वो तो दिखाई नहीं दे रहे, तो ये पूछ रहा है उससे कि ये जो आपको अवयवी ज्ञात हुआ है इसमें अवयवी की कौन सी चीज दिखाई नहीं दे रही है वो बताओ थोड़ा सा। अवयवों के संदर्भ में तो कह सकते हैं कि सामने वाले अवयव दिखाई दे रहे हैं और पीछे वाले अवयव दिखाई नहीं दे रहे, कहे कि सामने वाला देख करके बोले अव्यवी का ज्ञान हो गया, तो बोले कौन सा अव्यवी का कौन सा भाग ज्ञान नहीं हुआ, थोड़ा बोल के तो बताओ, पिछला भाग तो पिछला भाग तो पिछले अवयव हो गए, अवयवों को नहीं लेना, अव्यवी को लेना, ठीक है। आपको देख के मैंने पहचान लिया, ठीक है। क्या नाम है आपका? पवन जी। तो पवन जी है, तब मैंने जो आपको जाना, ये पवन में क्या चीज नहीं जानी मैंने अभी में, तो फिर आप पवन जान लिया। फूल पक्षी कह रहा है कि भाई कुछ चीज नहीं जानी, तो अभी भी पे ध्यान रखना, अवयवों पे मत जाना। तो पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि कुछ चीज अभी की नहीं जानी, तो वो कौन सी चीज थी जो नहीं जानी? अब फूल पक्षी क्या देगा उत्तर? आप में से कोई देना चाहे तो दे सकते हैं पूर्व पक्षी की ओर से उत्तर। मेरी शिक्षा अवयव है। नहीं नहीं, अवयवों को छोड़ दीजिए, अभी हमारी बात अवयवों से हट करके, अवयवों पे खूब चर्चा हो गई, अवयवों से हट के अब अवयवी पे आई हुई है, और अवयवी पे उत्तर देना है। तो अवयवी का तो कुछ कह नहीं सकते कि हमने ये नहीं जाना, अवयवी को तो नहीं जाना, अवयव को जाना नहीं, आगे तो अवयवों को जाना, अनुमानित या अवयवी का पूरे होंगे, ये पूरे होंगे वो तो अवयवों का अनुमान कर रहे हैं, अवयवांतरों का, पीछे वालों का, अवयवी को लोग पहले सिद्धांत ने कहा कि जब हम प्रश्न करते हैं तो सामने वाले अवयवों का ज्ञान होता है और अवयवी का भी ज्ञान होता है। अभी अभी तो संपूर्ण की है, है तो पूरे की, यही तो पूर्व पक्षी ने कहा था। है तो पूरे की, लेकिन आप ये बताइए कि जब हम अवयवों को देखते हैं तो अवयवी का पूरा ज्ञान होता है या अधूरा होता है, या मतलब प्रत्यक्ष बताइए, पूरा होता है ना, यही सिद्धांत कह रहा है जी। एक भिन्न परिस्थिति भी होती है, जैसे आजकल फिल्म के सेट्स लगाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा देते हैं एक फिल्म के सेट में, जैसे घर दिखाना हो तो कई करोड़ों रुपए लगाते हैं, आगे से कोई देखेगा तो उसको बिल्कुल ये भ्रांति होगी 100% कि ये घर ही है, यदि वो पीछे जाके देखेगा तब उसको लग सकता है ये वास्तविक घर नहीं है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं, बार बार से खिड़कियां और दरवाजे या पूरा इतना बढ़िया सेटअप होता है, ठीक है। तो मैंने ये बच्चों के नाटक वाला मंच की बात नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा दिखा दी, ये यथावत ऐसा लगता है। तो अवयवों को देकर अवयवी का बोध हो रहा है, पर वो भ्रांत बोध हो रहा है, हो सकता है ये आएगी बात, आगे आएगी ये खुद भी कहेंगे इस बात को। ये सबसे आर्मी आदि में देखते हैं, वो ऊपर से टैंक दिखाई दो इसलिए टैंक के आकार में बलून्स बनाते हैं। आपकी बात आ गई, वैसे आप दृष्टांत अलग दे रहे हो। हाँ आ गई वो बात, आ गई, ये खुद उठाएंगे इस बात को, उठाएंगे और वहां पर समाधान भी करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। अभी इतनी बात है कि जब हम किसी को देखते हैं, आप जो उदाहरण दे रहे हो उसमें भी अवयवी का तो पूरे का ज्ञान हो रहा है ना, भ्रांत भ्रांत बोध हो रहा है, भले ही भ्रांत है, हाँ भ्रांत सही नहीं है ये, माना, लेकिन हर जगह फिर भ्रांति हो ऐसा तो नहीं कह सकते ना। आपने कुछ उदाहरण दिए वहां भ्रांत भी होता है, लेकिन उसके आधार पर आप ये कहने लगे कि जहां जहां भी ये होता है वो हर जगह अवयवी का ज्ञान भ्रांति ही होता है, ऐसा नहीं। हाँ, हर जगह सत्य ज्ञान ही होगा ये भी नहीं होगा, मान रहे ना, वो तो मालूम है, उसमें तो कोई दोष ही नहीं है। जब सत्य भी होता है असत्य भी होता है, तो जहाँ सत्य होता है उस दृष्टांत को लेके कहा जा रहा है अभी, इसलिए यहाँ वैकल्पिक मिलेगा, सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, वो तो हमारे सभी ज्ञानों में हो सकता है, जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं वो भी अव्यभिचरित होना चाहिए, वहां लक्षण दिया ही है, तो उतने अंश में तो लगेगा, लेकिन होता भी है उतने अंश में, इसमें दृष्टांत लेकर के चल रहे हैं। तो आगे देखेंगे, तो अंग तो भगवान पृष्ठ व्याचष्टान गृह्य मानस से अव्यवी न किम अग्रहितम मन्यते, आप क्या चीज अग्रहित है ये मान रहे हैं, अग्रहित तो वो मान रहे हैं कि पूरा ज्ञान नहीं हुआ, तो क्या अग्रहित है वो थोड़ा बोल के तो बताओ। ये ना एक देश उपलब्धि से आ देती, जिससे हम ये सोच सके हैं कि अवयवी की एक देश की उपलब्धि हो रही है। आप कुछ बताओगे तब तो हम कर लेंगे, अवयवी की एक देशी हो रही है, एक देश की उपलब्धि हो रही है। आगे न ही अस्य कारणेभ्यो अन्य एक देशा भवंती इति, अस्य यानी इस अवयवी के कारणों से भिन्न और कोई एक देश नहीं होते। अवयवों के तो होते हैं उनके एक देश, लेकिन अवयवी के कारणों से अतिरिक्त यानी अवयवों से अतिरिक्त कोई एक देश कथन नहीं हो सकता, वो तो सारा बस एक ही है। एक देशा भवंती इति तत्र अवयव वृत्तम नोपपद्यते, तो वहां पर अवयव का व्यवहार उपपन्न ही नहीं हो सकता कि आप कहो कि अवयवी का एक देश तो पता लग रहा है और एक देश पता नहीं लग रहा, ये व्यवहार ही उपपन्न नहीं हो सकता क्योंकि उसमें होते ही नहीं है। इदम तस्य वृत्तम ये शाम इंद्रिय सन्निकर्षात ग्रहणम ग्रहणम अवयवानाम वजोड़ लीजिए अवयवानाम तई से गृह्यते। इदम तस्य वृत्तम, इसका व्यवहार क्या है उसको बता रहे हैं। अब इदम तस्य वृत्तम अल्प विराम लगा ले तो रेखा करते हैं। ये शाम इंद्रिय सन्निकर्षात ग्रहणम, जिनका इंद्रियों के साथ में ग्रहण होता है, अवयवानाम अवयवों का तई सह गृह्यते, उनके साथ ही अवयवी भी गृहित होता है हो जाता है। इंद्रिय से जिन अवयवों का ग्रहण हो रहा है उन अवयवों के साथ साथ अवयवी भी गृहित हो जाता है। तो ये शाम इंद्रिय सन्निकर्षात ग्रहणम, ये शाम अर्थात ये शाम अवयवानाम सामने वाले अवयवों का इंद्रिय सन्निकर्ष से ग्रहण होता है, अवयवानाम लिखाई है तई सह गृह्यते, उनके साथ साथ ही अवयवी भी गृहित होता है। ये शाम अवयवानाम व्यवधानात अग्रहणम, और जिन अवयवों का अवयवांतरों का व्यवधान के कारण ग्रहण नहीं हो पा रहा है तई सह न गृह्यते, उनके साथ वो गृहित नहीं हो रहा है। न चैतर कृतो अस्ति भेदायति, तो इसके कारण से यहां पर कोई भेद नहीं है कि आगे के अवयव जात हुए हैं इसलिए अवयवी का आगे का भाग जात हुआ है, अवयवी आगे आगे का जात हुआ है, और पीछे के अवयवों का ग्रहण नहीं हुआ है तो भिन्न वो अज्ञात है, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ तो आगे के भाग को देखते ही पूरे वृक्ष का अवयवी का बोध हो जाता है, अवयवी का पूरा बोध होगा, अवयवों का आगे आगे का बोध होगा। आगे समुदाय अशेषता व समुदाय वृक्ष तत्प्राप्तिर्वा, तो पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं समुदाय अशेषता व, ये जो समुदाय समुदाय है, समुदाय मतलब समुदाय वाला अवयवी, हाँ समुदाय की जो अशेषता है यानी पूर्णता पूर्णता है, वह पूर्ण समुदायो या तो समुदाय की अशेषता पूरी तरह से समुदाय पता लग रहा है, अथवा समुदाय या तो समुदाय वृक्ष स्यात, ये वृक्ष कहलाएगा। जब आप अवयवी मानेंगे तो अवयवी और समुदाय मानेंगे तो समुदाय का बोध होता है हमारे को, तो ये या तो अशेषता होगी समुदाय वृक्ष स्यात तत्प्राप्तिर्वा, अथवा उसकी प्राप्ति या उसका ज्ञान। ये पूछा है पूर्व पक्षी से कि ये जो समुदाय की अशेषता है ये समुदाय रूप वृक्ष है अथवा उसका केवल ज्ञान है, तो उस पर सिद्धांति कह रहा है उभयथा ग्रहणा भाव, आप दोनों तरह से कहोगे तो भी इसके ग्रहण का अभाव होगा, दोष दिखा रहे हैं। कैसे वो आगे खोल रहे हैं, तो पूर्व पक्षी का भी जो भाव था वर्षवार्तिक में उसको यहाँ आगे खोला गया है, अभी प्रारंभ भाष्य में कर रहा है पूर्व पक्षी। मूल स्कंद शाखा पलाशादीनाम अशेषता व समुदाय वृक्ष इति स्यात्, वृक्ष क्या है तो समुदाय वृक्ष, समुदाय ही वृक्ष है, किसका समुदाय तो उदाहरण दे दिया मूल जड़ स्कंद यानी तना शाखा पतले पलाश यानी पत्र, इनकी अशेषता संपूर्णता ये जो समुदाय है यही वृक्ष है, या तो ये कहिए प्राप्तिर्वा समुदाय नाम इति, अथवा समुदाय समुदायों की प्राप्ति, समुदाय है जिसका यानी अवयव उनकी प्राप्ति, प्राप्ति यानी बोध, तो दो ही तरह से आप कह सकते हो उभय था समुदाय भूतस्य वृक्षस्य ग्रहणम नोपपद्यते इति, दोनों ही तरह से समुदाय भूत वृक्ष का ग्रहण नहीं हो सकता है। क्यों अवयवैस्तावत् अवयवान्तरस्य व्यवधानात् अशेष ग्रहणम नोपपद्यते, अवयवों से सामने वाले अवयवों से अवयवान्तर यानी पीछे वाले अवयवों का व्यवधान होने से अशेष ग्रहण वहां पर नहीं हो सकता, यानी आंशिक ही ग्रहण हुआ है। प्राप्ति ग्रहण हम अपनी लोगों पर देते और आप उसकी पूर्ण प्राप्ति कहने लगो तो वो भी नहीं हो सकती। क्यों? हेतु दिया प्राप्ति मकाम अग्रहणात्, जिनकी प्राप्ति हो रही है, जो प्राप्ति वाले हैं यानी अवयव, उन्हीं का ग्रहण नहीं हो रहा है तो प्राप्ति भी नहीं हो सकती उनकी। तो सेयम एक देश ग्रहण सहचरिता वृक्ष बुद्धि, तो किसी एक देश के साथ होने वाली जो ये वृक्ष की बुद्धि है, ज्ञान है, एक देश का मतलब सामने वाले हैं उसके, एक देश ग्रहण सहचरिता, सामने वाले अवयवों को देखने के साथ साथ होने वाली जो वृक्ष बुद्धि है, ज्ञान है, द्रव्यांतर उत्पत्तौ न कल्पते, द्रव्यांतर उत्पत्तौ कल्पते अल्प विराम। जब हम द्रव्यांतर को मानते हैं, अवयवी रूप द्रव्यांतर को मानते हैं, तभी ये सिद्ध हो पाती है, संभव हो पाती है, न समुदाय मात्र इति। यदि आप केवल समुदाय मानेंगे तो ये वृक्ष बुद्धि नहीं उत्पन्न हो सकती। आप इसको वृक्ष को यदि समुदाय मात्र मानेंगे तो वृक्ष बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम एक नए अवयवी की उत्पत्ति मानते हैं तब ही वृक्ष ये बुद्धि उत्पन्न हो सकती है। हेलो प्रणाम।